दर बदर फिरे जाने तू कहाँ, कौन सी गली कौन सा जहाँ, ढूंढे जो तू पगले नहीं वो यहाँ, नहीं वो यहाँ, नहीं वो यहाँ। दर बदर फिरे जाने तू कहाँ, कौन सी गली कौन सा जहाँ, ढूंढे जो तू पगले दर फिरे, दर बदर फिरे। इस दुनिया में आने वाले एक दिन जाएगा, मुफ्त में जी